پاسر کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاسر کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کاری ستا پناما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا ارمان چی اوڑالی خزان زامنگ دہیر المرا ارمان چی اوڑالی خزان زامنگ دہیر المرا جهان سرا سر کفار دیکھلو مات منصورا پا جهان سرا سر کفار دیکھلو مات منصورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا پاسرو کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاسرو کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا ہر اختیاز مرائی میں ہر غلیم تا لکا سپر والاڑ میں ہر اختیاز مرائی میں ہر غلیم تا لکا سپر والاڑ میں داستا پنی کو قدمونو کڑو حرکات منصورا داستا پنی کو قدمونو کڑو حرکات منصورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا پاسرو کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاسرو کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا ستا انتقام پا منگا پور دا خامخا یہ آخلو ستا انتقام پا منگا پور دا خامخا یہ آخلو پاسی روان دی لور پلوری قیتا آتمن سورا پاسی روان دی لور پلوری قیتا آتمن سورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاسرو کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کری ستا پناما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا فاتح دراوڑے پا جہان کے لاروں پر جانانا فاتح دراوڑے پا جہان کے لاروں پر جانانا ورہ دڑا کفر ہوتا تر فاطمہ سورا مروا دل اور کفر ہوتا تر فاطمہ سورا مم شور کاری است پنا ما عملیات من سورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاس کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کاری است پنا ما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا زابر یلی باہر دستا کم یو صفات والکا زابر یلی باہر دستا کم یو صفات والکا یو زیم کرالا پم سرا یو سولو غات منصورا یو زیم کرالا پم سرا یو سولو غات منصورا منشور کاری است پنا ما عملیات منصورا سر کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا پاس کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا منشور کاری است پنا ما عملیات منصورا کفارو دیر غالی سخت حالات منصورا